Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. De fleste fejrer formentlig Valentine's Day med blomster og chokolade. Vi fejrer den med øl. Velkommen til Millionærklubben, for vi dykker nemlig ned i bryggeribranchen her i løbet af den næste lille times tid. Det gør vi sammen med dig, André Thormann. Velkommen til. Tak for det. Ja, vi skal lige have noget lyd på dig. Alex, er du derude? Glimmerne. Har du brugt for mange? Ja. Er der allerede på bord? André, du er aktieanalytiker i Danske Bank, og du har fokus på lige præcis bryggerierne. Hvor længe har du egentlig fulgt dem? Jamen, jeg har fulgt bryggerier og føde- og drikkevarer generelt, kalder vi det over i Danske Bank, i de sidste 3 år. Mm-hmm. Tidligere har jeg arbejdet sammen med også Michaels kollega Tue Østergaard og ABG, hvor jeg sad i 2 år. Mm. Så været i den her analytikerbranche i 6 år. Og når man er aktieanalytiker, kan man så vælge præcis, hvad for en branche man ønsker at følge, eller bliver det bare sådan tildelt? Ja, det er sådan lidt, hvad der er op for grabs, ikke? Mm. Altså, nu var det sådan, at jeg fik et tilbud om at komme og dække føde og drikkevarer. Det havde jeg jo ikke prøvet før. Og jeg synes, det er en mega spændende branche, så det sagde jeg selvfølgelig bare ja til. Men det er ikke bare sådan, at man siger, okay, der skal ligesom være en anden, der stopper, før man får lov til det, ikke? Men du bliver garanteret inviteret til nogle spændende samtaler ud af de der bryggerier. Ja, præcis, og det er fantastisk. Men altså, hvis jeg nu havde lyst til at dække Novo Nordisk, så ville det kræve ham, der dækkede Novo Nordisk, fandt noget andet at lave, ikke? Okay. Og så kunne man få lov. Ikke, at jeg ville det, men du holder dig til ølerne. Ja. Faktisk er det jo lidt atypisk, at vi har sådan en Danske Bank-analytiker i studiet. Normalt så overlader I altså den slags aktiedebat i medierne til andre kolleger, altså for eksempel jeres aktiestrateger, som vi har fornøjelsen af fra tid til anden. Hvorfor vi ikke selv taler om jeres analyser i medierne? Det tror jeg egentlig også gerne, vi vil, sådan til dels, men der er nogle forskellige forhold, der gør sig gældende. Altså til dels, de analyser, vi laver, er jo vigtigt at sige, at de er jo designet til institutionelle investorer, som vi kalder det, altså fonde og pensionskasser, professionelle investorer, som sidder med rigtig meget forvaltning af andre folks penge, og som kender risikoen ved at købe enkelt aktier. Så derfor så produktet ligesom designet til en anden målgruppe, end man tit henvender sig til i medierne. Så derfor kan det være sådan lidt ambivalent, fordi vi kan ikke stå sådan og anbefale enkelte aktier til private personer, ja, som vi kan til dem, som er vores kunder, altså de institutionelle kunder, som sidder med store beholdninger af forskellige danske selskaber. Men vi har glædet os til, at du skulle komme i dag, André, og det betyder selvfølgelig også, at det du lige forklarede, at du ikke kommer til at sige, ja, det er tid til at købe Carlsberg lige her nu. Men altså, derfor kan vi jo godt gå ind i en debat om, hvordan du kigger på regnskabet, både fra Carlsberg, men selvfølgelig også fra nogle af de andre store bryggerier. Godmorgen og velkommen til dig også, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Du er jo også aktieanalytiker, du er aktiechef lige for tiden over i H.C. Andersen Capital. Michael, lad os lige starte, hvor vi slap i går. Sådan set. Det var jo nogle lidt anderledes CPI-tal, ja, altså inflationstal, vi fik fra USA, end vi havde regnet med. De var lidt højere, end folk havde troet. Ja. Hvad gjorde det ved markederne? Jamen altså, det sendte jo renterne op, ikke? Den her naturlighed, det skubbede jo forventningerne til, at vi startede jo året med, at året kunne knap nok komme i gang, før at de amerikanske centralbank skulle sende renter ned, ikke? Så var det marts, så blev det maj, du ved, efter Powell var lidt. Nu blev det juni-juli, og enkelte banker begynder at sige, skal de til at hæve renterne i anden halvår, da er vi måske sådan lige lidt for langt væk fra. Og det er jo 0,1, og folk kan sidde og sige, åh, hvad betyder det, ikke? Men det betyder jo bare, at du ved, den der lige linje, vi har kunnet tegne i inflationen i anden halvdel af 2022, som jo boostede markedet rigtig kraftigt, den har lige fået en lille mavepuster, ikke? Altså, vi fik jo jobtallene, ikke? Løninflation, det er jo den her serviceinflation, som simpelthen, du ved, er mere vedholdende, ikke? Og det begynder vi nu at anerkende i en eller anden form. Så det er ikke fordi, vi ikke er på den rigtige retning, sådan set, ud over en lang tidshorisont, men vi har nok været lige aggressiv nok i forventninger. Og renter op og aktier ned, det er jo, du ved, når renterne skal op, fordi at det er inflationen, vi frygter, så er det skidt for aktier. Når renterne skal op, fordi at den økonomiske vækst buller derude, er det jo, så er det lidt bedre, ikke? Og nu hænger alting sammen, men de seneste tid, der har renterne sgu op, fordi at vi jo nærmest skulle have den der no-landing, altså den her, hvor flyet den ikke engang kommer ned på landingsbanen og starter med at accelerere, ikke? Det er jo den begyndende tese, der er der. Og den hænger altså ikke sammen med faldende renter. Mm. Altså det hænger simpelthen ikke sammen. Så folk er jo stadigvæk på den her soft landing, hvor vi kommer ned og lander stille og roligt, ikke? Men no-landing begynder at gribe fat, og alle nøgletallene peger jo på, at USA er ved at reaccelerere igen, ikke? Så der er nogle renteforventninger, der skal pilles ved. Heldigvis er det delvis på grund af den økonomiske vækst, ikke? Men vi kan ikke, Altså, du ved, der bliver jo flere og flere, der siger, at vi kan ikke både blæse og have mel i munden, vel? Altså, vi kan ikke både håbe, at renterne, de skal tårte ned, og hvor alting kommer i gang igen, og boligmarkederne bliver gode igen, samtidig med, at inflationen også kommer ned, ikke? Altså, der er noget galt her, og det begynder markedet ligesom at tage til sig, ikke? Er vi nået ved at nå nogle niveauer, ikke? Jeg tror, mange siger, når vi krydser 4,5 på den 10-årige, så korrigerer aktiemarkedet. Vi nu og hvor vi har 4, vi den 10-årige? Vi har den 10-årige 34 i går. Okay. Men vi er jo kommet fra 3,80 ved årets start af, ikke? Altså, det er et halvt basispunkt, ikke? Og du kan ligesom sige, at aktiemarkedet, 1% på den 10-årige koster cirka 15-17%, når du lægger det ind i dine DCF-modeller, ikke? Altså, og vi har jo slet ikke taget det til os endnu, vel? Så altså, der begynder at være nogle spændinger. Mandag så man også, og det var mandag, der begyndte jeg at være lige lidt bekymret, fordi vi så aktier steg, samtidig begyndte det der VIX-frygtensindeks at sige, der er et eller andet derude, hvor folk de begynder at forsikre sig mod en større korrektion, samtidig med aktier steg. Det vil sige, at alle momentum-traderne fortsat, men der var altså nogen, der begyndte at forsikre sig mod et eller andet. Så du ved, der er ved at være nogle spændinger ude i markedet, som er værd at holde øje med. Jeg tror, vi skal til at rende synge lidt. Vi skal virkelig holde øje med. Jeg tror, der kommer nogle PPI-tal på fredag, og så kommer der også producentpriser. Ja, producentpriser, og så Feds foretrækkende inflationsmål. Altså, begynd lige at holde lidt øje med det, fordi at det har været fryd og gammel i år, men nu begynder der altså at være lidt spændinger ude i markedet. Og jeg synes specielt mandagens VIX-bevægelse, samtidig med aktiesteg, begynder at pege på, at der er ved at være større uenighed i markedet om, hvad aktier skal lige nu. Ja, men det blev i hvert fald slået fast med 7-tommersøm, at markedsdeltagerne de er fløjtende ligeglade med, hvad centralbankcheferne siger. Det er altså data, de læner sig op, og det er vel sådan, det er fair nok. André, hvad tænkte du om de tal, der landede i går? Altså det her, det er jo makroanalyse, ikke? Og som Michael kender også nogle af de her begreber, men det er jo sådan noget, der ligger over i det, vi kalder top-down-verdenen, hvor der er nogen, der siger noget om, hvad skal inflation, og hvordan skal arbejdsmarkedet i USA og sådan noget performe. Så jeg kigger ikke, hvad kan man sige, så meget i virkeligheden på det. Jeg følger selvfølgelig med i det, men det er jo ikke noget, jeg forecaster. Det, jeg bruger det til, bare for at tage den konkret, det er i virkeligheden to ting. Det ene, det er selvfølgelig omkring inflationen, fordi det påvirker også nogle af de produkter, jeg sidder med, altså bryggeriprodukterne. Jeg er jo meget interesseret i at se, okay, kan bryggerierne for eksempel blive ved med at hæve priserne? Nu er det jo sådan noget med headline inflation. Man plejer at tage de her fødevarepriser ud af det inflationstal, som Michael han taler om, ikke? Fordi det er meget volatilt. Men jeg følger jo med i til dels, altså også den amerikanske inflation, men særligt sådan noget som den danske inflation og den finske inflation og sådan nogle ting, for at se, hvordan bevæger de her priser sig. Og der er de også begyndt, der er de også blevet ved med at være oppe, ikke? Så det bevæger sig ret træt på den måde at forstå, at det tager noget tid, før prisstigningerne rigtig kommer ned. Men kommer det bag på dig? Bryggeriprodukter. Altså havde du forventet, at det gik hurtigere? Nej, det gør det sådan set ikke. Ikke for det her vedkommende, fordi vi har jo talt med bryggerierne i meget lang tid om, at de i virkeligheden har været bagefter, ikke? Det er noget af det, som I også sikkert har hørt andre steder. Altså, det er jo sådan, når råvarepriserne de stiger, så kommer producenterne bagefter og siger, okay, vi skal dække de her omkostninger ved at hæve priserne ude hos butikkerne, som er hvad hedder det, bryggeriernes kunder, ikke? Så de kommer altid bagefter, så de er stadig i gang med den her, hvad hedder det, prisstigningstakt, som har været i gang sat af alt det her inflation, som I har talt om i råvarepriser, som nu er begyndt at dale igen, ikke? Så på den måde kommer det ikke som en overraskelse, og der er stadig prisstigninger i sigte på nogle af de her produkter næste år. Det sidste, jeg lige vil sige, inden du afbrød mig, det er den anden ting, man bruger de her ting på, de her ting til, og det er jo renten, som Michael siger, fordi et vigtigt input, når vi laver værdiansættelser som aktieanalytikere, det er jo også, hvad skal afkastkravet være? Altså, hvor meget skal man kræve som investor for at gøre sig, for at kompenseres for den risiko, man tager ved at gå ud og investere i en aktie? Og der bruger man en risikofri rente, ikke? Så der sidder vi jo også og prøver at følge med i det her, og kan ikke rigtig finde ud af, hvad er den rigtige rente at bruge, fordi den stiger og falder hele tiden, ikke? Så det bruger vi det også til. Og det er derfor, man skal forstå, hvorfor renten har betydning, ikke? Stiger renten, jamen, så falder værdiansættelsen i sådan en som dine modeller osv., og det er jo sådan, det er jo meget teoretisk, men sådan er det jo bare, fordi det er et alternativ til alt muligt andet, og derfor er renten relativt vigtig for værdiansættelsen af alle risikoaktiver. Ja, det tror jeg måske alle aktieinvestorer efterhånden har lært, hvis de har været med i markedet de sidste par år. Nå, Michael, en af dine komponenter, der bliver ved med at også være sticky, som vi kalder det, altså hold fast i at ligge højt, det er det, der hedder shelter, ja. Altså hvad skal vi give? Ja, der er ikke noget rigtig godt dansk ord. Tag overhovedet. Husleje. Ja, det er ikke det bedste. Er det sådan særligt bekymrende, at det ikke... Nej, det er faktisk ikke den, der er bekymrende. Fordi at, jeg ved godt, at nu har vi 5 måneder sagt, den kommer ned, fordi det kan vi se i nogle tal, og det gør den bare ikke. Så på eller, altså, men vi kan sådan rent matematisk regne ud, at det gør den nok egentlig. Det jeg ved bare ikke, hvorfor de bliver ved med at fejlberegne. Ej, det der er, det er serviceinflationen, delen af den. Altså serviceinflation, altså det der serviceerhverv, det, ikke? Vi så også en lønstigningstakt i de her amerikanske jobtal. Altså, det er den, der simpelthen er vedholdende, ikke? Altså, hvis vi skal til at reaccelerere igen, ikke? Og begynder måske også at skal reaccelerere i vores industri igen, ikke? Altså, det begynder man også at se i de amerikanske nøgletal. Der er altså en grund til, at vi begynder at snakke det her fly, som bare aldrig nogensinde lander. Altså, ikke om det er blødt eller noget, men den lander simpelthen aldrig. De begynder at reaccelerere igen. Og det kan vi jo se i de her lønstatistikker, at det er der jo simpelthen ikke plads til. Altså, der er jo ikke arbejdskraft at få til at vi skal gøre begge dele. Så det er service her. Og hvorfor det? Det er jo fordi, at service er meget løn. Altså, du ved, industrien har jo faldende inflation, fordi det går vel i ølene stiger, hvad alt andet falder. Det er jo noget pis, men det må vi tage senere. men service er løn. Så når service er vedholdende, så er det den der komponent, alle frygter jo, som rækker langt ind i fremtiden, nemlig vi begynder at forlange mere i løn, og derfor er den en lille smule bekymrende, og det er jo nok også den del, der chokkede markedet lidt, og så fik vi jo det der eller store arbejdsmarkedstal, kongetal, ja, som har vist en ret stor lønstigning, ikke? Altså, du ved, det er den der, centralbankerne ikke kan lide, det er den, alle frygter, som kigger lidt ind i fremtiden, fordi det er den, der er vedholdende. Hvis det først begynder at accelerere, og folk først begynder at have den opfattelse der, så begynder det at være lidt stikke. Så altså, vi skal ikke løbe til hjørnen, der panik eller noget på de her tal. Det betød bare, at alt, altså, vi havde et fuldstændig forskruet forhold til, hvordan i år kunne blive i forhold til det her. Det bliver ikke en lige linje ned, men vi er på vej nedad, og derfor kan du sige, at det langsigtede perspektiv er sådan set fint nok, men markedet, det er træt nu. Altså, du ved, ja, det sidder og venter på altså, at finde årsag. Når det også har kørt op så lang tid, ja, så er det jo meget god. Altså, så leder folk vel også til en anledning til, at andre tager vi lige lidt profit hjem på bordet. Og det har vi jo ikke engang rigtig gjort, vel? Altså, du ved, vi har rystet alt af os. Og hvis jeg kigger på futurene, altså, hvis jeg kigger på de europæiske markeder, så ryster vi også den her af os, ikke? Altså, du ved, vi er enormt teflonbelagt i år i aktiemarkedet, ikke? Fordi, men altså, vi må bare sige, at hele tesen var jo, okay, centralbankerne, de sænker meget, meget snart, og derfor skal vi have en masse aktier. Det er en fuldstændig fair assumption, samtidig med, at økonomierne jo egentlig går nogenlunde, i hvert fald i USA. Altså, under vi at snakke anden halvår, altså, der skal jo ikke meget mere til, før nogen de begynder at sige, hey, dem der siger, at renterne rent faktisk skal hæves i anden halvår, har de et eller andet, der har de, ikke? Altså, du ved, så vi bevæger os i den forkerte retning lige nu, ikke? Okay. Michael, jeg vil også gerne introducere et nyt element her i Millionærklubben, som jeg tænker, vi skal kalde dagens vilde historie. Og der er mange at vælge imellem på en dag som i går. Altså, man kunne have valgt ARM, som jo altså har været fuldstændig frem og tilbage her de sidste par dage, men jeg har altså valgt at pege på Lyft, som kom med regnskab i går og steg 60% i eftermarkedet. Lynhurtigt på noget, man måske altså, blev lidt forvirret over og troede på et tidspunkt var en fat finger, men det viser at være noget lidt andet. Hvad var det, der skete, Michael? Jamen altså, de kom jo ud og vælte 5 procentpoint marginforbedringer for næste år. Altså, hvis der er nogen, der sidder og arbejder med modeller, så ved vi, at når vi roder med en halv procent bare på marginen, ja, yeah, køb den aktie, ikke? Altså, og det er jo en branche, der er notorisk haft ufattelig svært ved at tjene penge, ikke? Og så derfor stiger aktien jo. Det står i deres regnskab, 5% marginforbedring næste år. Jeg tror, de ligger ned omkring 1,5, ikke? Altså, så de skulle på 7,5 næste år, ikke? Altså, prøv at smide det ind i en model, ikke? Så er det klart. Og det reagerede alle på. Og så måtte man jo på conference callen og meddele, at der var lige kommet meget, 0 for meget på, og det betyder noget. Det er simpelthen en skrivefejl. Og det var egentlig et rimeligt regnskab, og aktien holdt jo også noget af det her 5%. Jeg er ikke sikker på, at den holder i dag. Men jeg tror, at det er en tendens, vi skal vende os til, det er, at efterhandlen og den der regnskabsreaktion, det sker via maskiner. Og en maskine, den læser lige det der. Jeg kan love dig for, så André og mig, vi har stået her og kigget det der, og Carlsberg havde meddelt det der. Så tror jeg nok lige, at jeg ringe til den første og lige hørte om, hvordan fanden skal I egentlig gøre det der? Det vil jeg godt lige forstå, ikke før vi handlede på den her. Ikke? Men maskinerne går bare i gang med at handle, så går algoritmerne i gang med at handle, så går de private segment, der ser hold da kæft, der er noget, der stiger her i gang med at handle, så du sætter hele den her flow i gang. Ikke? Altså, ja. Og det er en ny tendens, som vi skal vende os til det her. Og jo også det her med, at AI er jo kun så godt som de informationer, vi smider ind i det, altså det handelssystemerne. Så det er nok det, vi kan lære af det. Og så, hvordan kan det ske? Det er det væsentligste tal i et regnskab. Der har været 20 mand hen over det. Altså, hvordan kan det her ske? Hvad er der ikke en, der siger? Der må siden I er chef og have lidt dårlig i dag. Ja, jeg er ikke sikker på, at han skal møde på arbejde. Så var det selvfølgelig også i... Der er jo fejl i regnskaber. Altså, sådan, ja, det, sådan er det, jo. Det sker ved. Og så var det selvfølgelig også i det eftermarked, som er jo tynd marked. Ja, så der skal måske heller ikke altså, helt lige så meget til, som hvis det havde været sådan en dagligdags handel. Men det der, det er en meget, meget stor fejl. Der er ikke noget, der er væsentligt. Det er en meget stor fejl. Nej. Okay. Men det er altså bare for lige at supplere, ikke? Altså, som Michael rigtig nok siger, når der kommer et regnskab, så går alle jo i panik. Ikke? Altså, uha, og folk begynder at skrive og sådan noget, og man sidder desperat og prøver at læse sig igennem alle de der sider. Og så popper der jo så nogle meddelelser op fra alle mulige AI, eller bare en eller anden mail, som automatisk læser de der ting, og så sammenligner det med konsensus og sådan nogle ting. Og så er det jo ligesom os, der skal være den der, der får læst tingene rent faktisk, og får taget de vigtige ting ud af det. Ikke? Fordi at ellers så det bliver meget overfladisk, de der pang, det er dårligt i forhold til forventningen. Så er det, man spørger, om der ikke er en voksen til stede. Og det er der altså heldigvis også, men måske de første minutter, der er det hele lidt vildt og voldsomt. Det er Millionærklub her på en onsdag, Michael Friis Jørgensen og André Thormann fra Danske Bank med i studiet. Du kan blande dig i debatten, det skal handle om øl. Du skriver bare til mig på sms'en 42 42 03 21 og starter din besked med Mio, hvis du har et eller andet, som passer ind i den snak. Du ved nok godt, hvad det er for nogle øl, du foretrækker at putte i indkøbsvognen, når du er i supermarkedet. Men ved du også, hvad det er for nogle ølaktier, der skal i depotet i jagten på afkast? Ellers så får du her en guide til, hvad du skal holde øje med, når du skal vurdere bryggeriselskaberne. André, ja, det skal du selvfølgelig gøre os lidt klogere på. Men jeg kan godt lige tænke mig at starte med at spørge dig sådan ind til dit arbejde, det stykke matematikarbejde, tænker jeg, og vurderingsarbejde, som du sidder og gør dig over i Danske Bank, når du skal vurdere det ene bryggeri frem for det andet. Der er mange af vores lyttere, som skriver til os, hvordan kan sådan en analytikerflok på global plan være så uenige? Køb, siger nogen, selv siger andre, og så er der nogen, der bare lægger sig på hold, og så er der et kursmål i alle retninger. Hvad er det, der sker for jer? hvad er det, der sker for os? Det er jo altid meget godt, der er nogen, der er positive, og nogen, der er negative, fordi så er der jo noget handel. Og det kan vi jo alle sammen godt lide på hele markedet. Ikke? Men jeg tror, det der er afgørende for, at man kan være så uenig, som man nogle gange er. Nogle gange er der også ret meget konsistent ved at sige om, at man skal købe eller sælge et eller andet. Det er jo selvfølgelig, at vi kigger ind i fremtiden. Og jeg plejer nogle gange at sige, at man er jo sådan lidt en spåkone i et jakkesæt. Nu har jeg også taget jakkesæt på i dag. Ja, fordi at vi prøver selvfølgelig at se ind i en fremtid, og det er svært at se ind i fremtiden. Det er svært for virksomhederne, det er svært for investorerne, og det er også svært for analytikerne. Og så prøver vi selvfølgelig at komme med det allermest kvalificerede bud på, hvordan næste år skal se ud, året efter og så videre skal se ud for den her virksomhed, for at kunne komme med et rimeligt bud på, om man skal købe eller sælge. Men hvad ligger du til grund for den spokkone-ting? Så det kan godt være, at du har jakkesæt på, men ikke desto mindre lyder det jo så om, at du sådan set bare i citationstegn sidder og kigger ned i en kugle der. Det er jo en kugle af data, kan man sige. Ikke? Så der er jo i virkeligheden mange ting, vi holder øje med. Bare for at tage nogle eksempler, så taler vi jo med virksomhederne. Det er ret afgørende, og det gør alle andre selvfølgelig også. Men vi taler meget med dem, og vi spørger om mange detaljerede ting for at få tingene til at hænge sammen. Ikke? Så det er et vigtigt element. Og så taler vi jo med mange virksomheder inden for samme branche. I mit tilfælde dækker jeg jo både Carlsberg, jeg dækker Royal Unibrew, jeg dækker også Olvi, som er det her finske bryggeri. Jeg taler også med Heineken, jeg taler med AB InBev, og jeg har også talt med nogle af de andre bryggerier, Molson Coors og så videre. Ikke? Så jeg prøver at få det der forkromede overblik over, hvad siger den ene, og hvorfor passer det ikke sammen med, hvad den anden siger? Er der så nogen, der er forsigtige i deres forventninger eller sådan nogle ting? Så jeg prøver at tale med hele branchen. Så følger vi jo også med i, data, som ligger derude. Altså, der kommer jo løbende data for, hvor mange øl bliver der købt fra det ene firma i forhold til det andet firma. Det er også noget, man kan følge med i. Det er sådan noget data, man skal tilkøbe, skal så siges. Ikke? Så kan man følge med i, hvordan markedsandelen udvikler sig. Man kan følge med i, hvordan priserne udvikler sig. Det kommer måned til måned. Det er jo sådan nogle, CPI-tal, som vi står og taler om her. Så det var bare for at komme med nogle eksempler. Der er rigtig meget data derude, som man faktisk kan tage. Alle kan tage. Vi er så bare dem, der gør det. Og prøver at kombinere det hele sammen til et eller andet velargumenteret bud på, hvordan kommer den her virksomhed til at klare sig. Okay, så der ligger selvfølgelig data til grund, men til sydenlande er der jo mange forskellige måder at se på de data på, eftersom I tit lander på forskellige anbefalinger. Ja, og det er jo altså svært at sige, hvad de andre ligger til grund, ikke? Men nogle gange så er det jo sådan, at tit er der jo både en positiv og en negativ historie. Altså, sådan er det bare. Og så er det lidt, hvordan man vægter det, ikke? Altså, er glasset halvt tomt eller halvt fyldt? Og det kan nogle gange være i de der sådan lidt forvirrende situationer, som også dem, vi står i nu. For eksempel, okay, hvordan kommer 24 til at se ud? Er det et år, hvor at økonomien klarer sig dog godt, eller klarer den sig dårligt, ikke? Mm. Altså, okay. Det er vi sådan lidt på vippen, og det er top-down-folk, og det er bottom-up-folk som mig jo også, ikke? Fordi at det flyder jo også ind i, altså hvis økonomien klarer sig dårligt, så selvom at bryggerier er stabilt, og folk drikker nogenlunde det samme, så drikker de måske lidt mindre dyr øl, end de plejer, ikke? Altså så det kommer også til at ramme længere ned. Okay. Så sådan noget kan jo også være choks. Og så sker der jo bare ting, som både sker igen for top-down-folk, som for bottom-up-folk, at vi kan ikke forudsige choks. Mm. Altså så når der sker sådan noget som en krig, når priser stiger meget markant, og så videre, så passer det ikke ind i vores tankegang, fordi at man er sådan lidt mere linær i sin modellering. Ikke? Så lad os hoppe lidt ned i vurderingen af ølselskaberne eller bryggerierne, André. Først og fremmest, hvordan udvikler ølforbruget sig sådan verden rundt lige for tiden? Altså, det er meget forskelligt, ikke? Men sådan helt overordnet, hvis vi ser på forskellige regioner, så kigger jeg jo mest på Vesteuropa, fordi det er der Olvi, Royal Unibrew og Carlsberg herhjemme. Så ser jeg også på, hvad hedder det selvfølgelig, Østeuropa, som er sådan blevet lidt særligt på grund af Ruslands situationen. Og så ser jeg på Asien, fordi at der har Carlsberg noget eksponering. Ikke? Og hvis man ser på Vesteuropa, det er jo alle os, der står i studiet, og det er egentlig meget simpelt, fordi vi drikker ikke så meget mere. Vi drikker nogenlunde det samme, som vi plejer hvert år, så er der lidt op, lidt ned, ikke? Men sådan på den lange bane, så er volumenerne nogenlunde flade. Det vi gør, og det bryggerierne selvfølgelig også gerne vil have os til at gøre, det er, at vi drikker nye ting, der er dyre, og så drikker vi, hvis det er øl eksempelvis, øl, der er dyrere, ikke? Så man tjener flere penge på de øl, man sælger, end man plejer at gøre, ikke? Og det er der, hvor vi kender sådan noget som premiumøl. I kan gå ned og købe en Jacobsen-øl eller en anarkistøl nede i supermarkedet, ikke? Den er lidt dyrere end den der, hvad hedder det, Royal og Tuborg-øl, som nogle af jer plejer at købe, ikke? Jeg kan sige, Alex, ude i teknikken, han sidder og nikker. Han kender godt alt det der. Okay, så dyrt er godt, lyder det til her for os i Vesteuropa. Det betyder vel også, at de der bryggerier skal være sådan ret voldsomme innovationsmaskiner og hele tiden finde på noget nyt? Ja, altså man skal jo, og det derfor er den meget vigtige omkostningspost for bryggerierne, det er jo marketing. Altså marketing bruger man rigtig, rigtig mange penge på, og det er også derfor, det er de store, som tit vinder i det her spil. De bryggerier, som vi står og taler om, det er jo relativt store bryggerier, så de vinder, fordi de bruger rigtig mange penge på marketing, og hele tiden er inde i vores hoved om, hvad der er det rigtige at drikke. Ikke? Mm. Så helt klart, man skal være innovativ omkring de kategorier, man hovedvalgte, og så ligesom sådan noget, som Royal Unibrew har gjort, så kan man også gå ind i nye kategorier. Royal Unibrew er blevet kendt for at ikke bare lave øl, men også, de sælger jo rigtig meget soda, men vi drikker alle sammen Faxe Kondi, ikke? Vi drikker energidrik fra Royal Unibrew, der er de markedsledende i sådan et land som Danmark. Vi drikker, RTD, ready to drink hedder det, med sådan cider og hvad hedder det, al læskedrik med alkohol i, også fra Royal Unibrew, ikke? Så man prøver at komme ind i nogle kategorier, hvor prispunkterne sjovt nok også er højere, og hvor væksten er højere, end det er på det stabile ølmarked. Okay, så det er det, der udmærker sig hos Royal Unibrew. Hvad udmærker sig så hos Carlsberg, som jo sådan, altså de fleste historier om Carlsberg igennem lang tid har jo handlet om Rusland og om den udtrækning, de måtte foretage sig derfra, hvor mange penge det har kostet, men sådan markedsføringsmæssigt, hvad er de gode til? Jamen, Carlsberg er jo meget et bryggeri i virkeligheden. De har også det, de kalder Beyond Beer, som jo i virkeligheden bare er noget cider. Og så har de lidt, hvad hedder det, så har de også noget alkoholfri øl, og de sælger jo selvfølgelig også cola i Danmark og så videre, ikke? Men det mest er lidt bryggeri. De er ikke nede i så mange af de her små kategorier, som et selskab som Royal Unibrew er i de enkelte markeder. Det meste er alt øl. Så det er store volumener, som de udmærker sig på, og så er det premiumization, ikke? Altså at de har været gode til at finde nogle mærker, som man så har kunne sælge til en højere pris i enkelte lande. Så eksempel, det bedste eksempel, det er jo sådan noget som 1664 Blanc, som vi alle sammen nok kender, ikke? Altså den her øl, som kommer over fra Frankrig, som er en helt almindelig mainstream øl derovre, lidt ligesom en Tuborg i Danmark, men så bliver den solgt lidt dyrere i Danmark, og så bliver den solgt meget, meget dyrere, hvis man tager til Kina for eksempel. Det er den her blå flaske, hvis folk de kender den. Lige præcis. Ja. Men nu det hedder, jeg synes ikke, har han løftet sløret lidt mere for nu, han vil jo gerne, den nye strategi vil de jo gerne bevæge sig lidt uden for de her kategorier. Er det kildevand? Hvad er der nogle nye kategorier? Er det sunde juicer eller sådan et eller andet? Altså det, Carlsberg. Carlsberg, ikke? Altså det var jo det, han ligesom løftede lidt sin langsigtede forventninger på. Jeg har svært ved det. Jeg synes, det er godt at gøre det, ikke? Fordi det er jo den her, der er meget højere vækst i nogle af de andre kategorier, men jeg er ikke helt rigtig sikker på, at jeg er helt klar over, hvor det er, han er ved at bevæge sig hen. Ved du det? Ja, altså i virkeligheden, det der var interessant omkring den nye strategi, det var, at der var ikke så meget nyt. Fordi at man tog jo, altså Kæste Hart, som er den gamle, eller den tidligere direktør i Carlsberg, han lavede en strategi, som hed Cell 27. Så kommer Jacob Aarup til og siger, vi skal ikke lave en revolution af den strategi, der hedder Cell 27. Han kalder den Accelerate Sale. Så det er stort set alle komponenterne er de samme. Okay. Beyond Beer var også med i Sale 27, okay. Så der er ikke så meget nyt på den front. Men det, man vil i Beyond Beer, det er jo at tage nogle chancer på nogle af de her mindre kategorier, ja, hvor der er vækst og hvor der er højere priser. Så man kalder også nogle brands ud, som for eksempel Garage, som nogle af jer måske kender, det her cider, som man gerne vil prøve flere kræfter med. Ikke? Så har man også eksperimenteret lidt med hard seltzer. Hard seltzer, det er i virkeligheden en... nu gider jeg ikke sige ordet, fordi det er sådan lidt grimt. Det kan vi godt kom sige. Bare det hedder en skinny bitch. Og det er i virkeligheden... Low calories. Det er i virkeligheden en dansk vand med noget smag og noget alkohol i, ikke? Mm. Som har et lavt alkoholindhold, som man også har eksperimenteret lidt med, fordi at det så et kæmpe boost for et par år siden i USA. Så prøver man at tage en kategori som Sommersby, kender vi alle sammen, som også er cider, og så lave en nyt produkt inden for det brand, som så har været hard til sig. Så det er jo noget af det her Beyond Beer, men det fylder jo relativt lidt i en forretning som Carlsberg. Det er meget... Så han skal ikke ud og lave nogle opkøb og prøve at satse den vej. Det er deres egne... Egne produkter, okay, som man vil bygge videre på. Og igen, der er ikke så meget nyt på den front. Men fordi, synes du, det lykkes med alt det der, André? Altså, at du... Jeg får lyst til at sige positivt stemt over for Carlsberg. Jeg ved ikke, om du må sige det på den måde, men altså, er de gode til at komme i mål med det, de sætter sig for? Ja, men det, der er vigtigt at sige omkring Carlsberg, det er, at det, der driver Carlsberg for mig og også aktien, det kommer ikke så meget til at være Beyond Beer på den korte bane. Det er mere sådan for at have en optionalitet på længere sigt, og også gøre porteføljen lidt bredere, som jeg ser det. Det, der driver Carlsberg, det er jo at finde nogle nye markeder, hvor der er høj vækst. Så Carlsberg har jo været rigtig succesfuld i Kina. Kina fylder rigtig, rigtig meget Carlsbergs forretning i dag, selvom man kun har, de har vel lige omkring 9% markedsandel i samlet Kina, så er man rigtig, rigtig stor i den vestlige del af Kina. Og det har ligesom været vækstdriveren for Carlsberg de seneste, i hvert fald 4-5 år. Ikke? Og det skal det blive ved med at være. Til dels fordi, at Carlsberg kan blive ved med at tage markedsandel i Kina, og også fordi, at Carlsberg sælger en hel del dyre øl i Kina. Og det er sådan så, at de premiumøl, man køber i Kina, de er meget, meget dyrere end de billige øl. Så der er et stort spænd mellem de her ting, så derfor så er Carlsbergs kinesiske forretning rigtig, rigtig profitabel. De tjener mange penge på det. Men er det ikke også bekymrende i en tid, hvor vi står og er blevet meget mere bekymret for geopolitiske risici, og Kina lige pludselig er blevet sådan en lidt anden spiller, end det var for 5-10 år siden i hvert fald? Jo, helt klart, og det tager man jo også bestik af i Carlsberg, ikke? Og prøver ligesom at mitigere, og derfor så vil man jo også gerne satse på nogle andre markeder for at stå lidt bredere, ikke? Så man har taget et marked som Vietnam. Det er så også lidt udfordret, det ser vi også i Heinekens regnskab, som også kom i dag. Ikke? Mm. Så har man et marked som Indien. Man er faktisk ret store i Indien, i Carlsberg. Så har man så en problematik omkring en partner, som man prøver at købe, for ligesom rigtig at kunne investere i det her marked, og man ligger i retssager med den her partner og alle mulige ting. Ikke? Så der er nogle måder, man kan mitigere det her på, men der er ingen tvivl om, Kina kommer til at være stort i Carlsberg, og det bliver ved med at være stort i Carlsberg. Så hvis det kommer til at gå rigtig, rigtig dårligt for Kina, så er det en klar risiko for Carlsberg. Det er det så også fra mange andre virksomheder i Danmark, men Carlsberg er særligt følsom, både på op- og nedsiden. André, så dækker du også finske Olvi. Hvorfor egentlig det? Altså nu er det jo sådan, så Danske Bank er jo en nordisk bank i virkeligheden, ikke? Så vi har jo aktieanalyse i Danmark, vi har det også i Sverige og i Norge og i Finland. Så da der var nogen, der spurgte over fra Finland, om jeg ikke havde lyst til at dække den, og at de ikke havde kompetencerne til at dække bryggerier i Finland, så tænkte jeg, det vil jeg da vildt gerne, for jeg følger jo alligevel med i det bryggeri. Ja. Og synes der var noget sjovt i ligesom at skulle se på dem. Og grunden til, at jeg følger med i Olvi i forvejen, det er jo fordi, at et af de største markeder for Royal Unibrew er Finland, og det er altså også det største marked for Olvi, så derfor så følger man med i det. Så den dækker jeg, og det er jo, altså, jeg har jo efterhånden været, selvom jeg kun har dækket de her selskaber i 3 år, så har man virkelig været igennem mange mærkelige ting, ikke? Fordi jeg har haft Rusland i Carlsberg, ikke? Det har været en speciel rejse, og nu sidder jeg så med Olvi, som har været 30% af deres omsætning i Hviderusland. Ikke? Mm. så hvad hedder det? Og det er også udfordrende. Det opererer sig stadig, og aktien har taget nogle ordentlige hug på det. Ikke? Men er jo et interessant, hvad kan man sige, en interessant udfordring. Selvfølgelig meget, meget kritisk for selskabet. Ikke? Men hvordan værdiansætter man et selskab, som har så betydelig eksponering mod om man så må sige, meget udfordret marked geopolitisk. Okay. Så der er masser at holde øje med, også i finske Olvi. André, så er der jo selvfølgelig også en masse sådan mindre bryggerier, og du dækker så til syden ikke Harbos for eksempel, men der er jo også sådan alle mulige, ja, endnu mindre bryggeri. Vi har Ale Farm på en af de små børser herhjemme. Sådan, holder du øje med, hvad der sker i udviklingen i de der selskaber? Jeg holder lidt øje. Der er jo ikke så meget, vi kalder det read across, men der er ikke så meget man kan tage med fra et bryggeri som Ale Farm, ikke sådan direkte til bryggerierne. Nogle gange kan man se lidt om premium går op og ned, men det kan man i virkeligheden se bedre hos et selskab som Harbo. Harbo klarer sig faktisk udmærket lige for tiden, fordi at forbrugerne har traded ned, altså købt nogle billigere produkter, og vi kender alle sammen Harbo fra supermarkedet, meget, meget billige produkter, så derfor har de også fået noget medvind, ikke? Og har jo opjusteret, tror jeg, en eller to gange eller sådan noget. Det er altså ikke, nu kender mig Michael også har på. Det er ikke noget, de plejer at gøre. Så hvad hedder det? Så jo, jeg følger med, men vi dækker dem ikke. Det gør vi ikke. Okay. Michael, hvis du sådan, eller har du overhovedet interesseret i bryggeribranchen på nuværende tidspunkt som altså privat, investor? Altså privat eller som investor? Som investor fik jeg lige smidt ind. Jamen det er jo, fordi de er jo gode til at lægge det her stabile lag ned i den. Og så synes jeg også, Royal Unibrew har jo bevist, at du ved, at når man er den lille spiller, der lykkes med en masse gode opkøb og så videre, så kan man jo accelerere sin vækst, accelerere sine marginer, ikke? Det er gået i stå, det har også kostet på aktiekursen, folk er blevet lidt sure, folk snakker meget om, der skal øde investeringer, så jeg tror, du ved, Carlsberg, det er jo bare den der, læg den nu bare i din portefølje, som den der, du ved, total, altså det er jo ikke totalt stabil, vel? Og det er jo det, Carlsberg bruges til, ikke? Det er også en aktie, du har et forhold til. Så du ved, det derfor, så kigger jeg jo lidt mere på det. Altså, jeg har jo kigget på sådan en som Harbo, ikke? Altså, hvis den der familie slap tøjlerne, ikke? Altså, du ved, og lå sig selv, så... Så ja, der nok... er lidt problemer på ledelsesgangen. Åh, ja, altså, men du ved, hvis Royal Unibrew fik lov til at købe den her, så tror jeg, at de vil med glæde byde... Ja, nu gider jeg ikke nævne noget tal her, fordi så går den amok i ude på, men altså... Du kan gange mange gange på, fordi hvad de kan få ud af den virksomhed og deres salg ind i deres maskine, ikke? Men det er jo ikke det, der sker, vel? Men altså, den handler jo så ufattelig billig har på omsætning, ikke? Så jeg har mange gange kigget på den, har også haft lidt ejerskab i den i nogle perioder, og så må jeg bare sige, du løber panden mod en mur med den familie, der er, ikke? Så, ja. Men du ved, den dag, det slippes. Nå. Men det er ikke nogen sluppen i 10 år, så derfor skal man nok passe meget på med at kigge på den der. Og så Royal Unibrew. Vi kører også med det med Berlinske for tiden, har jeg hørt. Ja, der er mange historier om Bernhard Grise og familien. Jamen, altså, hey, sådan er det, ikke? Men altså, prøv at se, altså, hvad de burde kunne lave i margin, ikke? Altså, hvis jeg smed deres toplinje ind i Royal Unibrews maskine, ikke? Så er det jo en cash, altså, du ved. Og nu begynder det også at gå bedre for dem, men det, jeg tror, det er lidt midlertidigt. Det er jo det her med, at Carlsberg lykkes med at sælge øl til nogen, og andre synes så, at den her inflation ikke er sjov, vel? Altså, det er jo noget af det der, det store skisme, som du, nok er det særligste i din model. Kan vi blive ved med at hæve de her priser, som vi gerne vil, ikke? Altså, det er jo det der, som folk kan være uenige om i bryggeribranchen. Så er der Royal Unibrew, og det er nok den, jeg vil kigge mest på, ikke? Altså, Der er mange analytikere, der lige nu har spooket mig omkring, at de skal øge deres investeringer, og de får et lidt svært over. Finland er jo også et udfordret marked rent makromæssigt. Men der er i hvert fald nogle muligheder, hvis de forstår at eksekvere. Og det kan du måske snakke lidt om, fordi det væsentligste er vel, at de eksekverer på deres opkøb og begynder at få gang i dem. Om det er en 2024 eller 2025 historie, men det var nok den, jeg som privat, du ved, kigge mest på. Carlsberg skal bare ligge derovre, som du ved, den der store, stabile hund, der bare er stabil. Og Unibrew var den der, og der... Ja, jeg er blevet nervøs med alle de her analytikerskriverier, så der må vi have en analytiker i morgen. Men altså, så kender du, hvordan de andre har det, Michael. Men André, altså, en stabil aktie, kalder Michael Carlsberg. Kan du tilslutte dig den udlægning? Men det kan jeg da. Altså, og det er jo, hvis vi taler om bryggerier generelt, også for Carlsberg, så er det jo stabilt forbrug. Og det er jo det fantastiske ved de her virksomheder. De har et stærkt brand, de har nogle priser, som man tjener penge på, de har stordriftsfordele, og så svinger forbruget ikke særlig meget. Så om man er i recession eller hvad man er, det kan godt være, det tager nogle dips, men det er ikke særlig meget, vel? Altså, fordi vi bliver alligevel, vi skal ud og have vores øl alligevel, vi skal have vores Coca-Cola og Pepsi alligevel, og dem sælger Carlsberg og Unibrew altså også en hel del af. Mm. Så det er det fantastiske ved det. Når vi så tager det konkrete, som Michael tog op, så vil jeg sige, der er to temaer, der gør sig gældende for det ene for generelt for bryggerierne, og det andet specifikt for Royal Unibrew. Og det er det ene, og det skal man holde øje med, fordi det kan godt blive rigtig interessant. Det er, og nu bliver det lidt teknisk, bruttomarginalerne for bryggerierne, de er faldet rigtig meget. Når jeg siger bruttomarginalerne, så betyder det, hvis man trækker de produktionsomkostninger, man har til at producere en øl direkte fra omsætningen, så får man en bruttoprofit, og så kan man regne det som en andel af omsætning. Det er faldet rigtig meget de seneste år i takt med råvarepriserne afsted. Hvis bryggerierne formår at holde deres priser oppe, og måske endda få dem til at stige en lille smule, og samtidig ser nogle råvarepriser, som falder, altså at de får genoprettet de her bruttomarginaler, så er der rigtig, rigtig mange penge at tjene for samtlige bryggerier i virkeligheden. Og det er jo et spil. Spørgsmålet om, kan de det? Kan de ikke det? Men det kommer til at være en kernedel for den profitabilitetsudvikling, som ligger for bryggerier. Og så er der vel en meget større gearing i Royal Unibrew på den der, fordi Carlsberg er mere stabil. Det er vel det, der også er... Og det er mest af alt faktisk, fordi at Royal Unibrew er kun eksponeret i Norden og Vesteuropa. Og der har råvarepriserne steget markant mere, end de har i sådan noget som Asien. Så derfor så har de set et meget større hug på råvarepriserne, altså som andel af virksomheden. Men det gør sig også gældende for Carlsberg, det gør sig også gældende for Olvi. Mm. Det gør sig også gældende lidt for Harbo, uden at være helt nede i detaljen. Men man bør egentlig være noget på tværs. Og det er også noget, vi ser i andre brancher, men det har bare ramt sådan noget som fødevareproducenter meget, meget hårdt de sidste par år. Ikke? Og det er nu, det skal begynde at vinde. Og så siger Michael, at det bliver spændende at se, om Royal Unibrew kan eksekvere på deres opkøbsambitioner, var det sådan, du sagde, Michael? Ja, eller de opkøb, de allerede har det. André, hvad tænker du om det? Jamen, og det var den anden ting, jeg nemlig ville sige, fordi at være Royal Unibrew-analytiker de sidste par år har været rigtig udfordrende, udover aktiekursen, så faldet det ligesom, hvad det er. Men de har købt rigtig mange virksomheder. Altså, I har sikkert også stået og nu køber de igen. Og det har de. Og det er altid svært for en analytiker, når der bliver lavet et opkøb, især når der bliver lavet mange. Det er så bare mig, der får mere at lave. Men de her opkøb har jo ikke rigtig, i mit perspektiv, performet endnu. Man har haft nogle udfordringer, men man ikke har fået priserne nok i de virksomheder, som man så køber, så opdager man det bagefter, man har købt dem. Så profitabilitetsforventninger har været, i mit perspektiv, for høje for nogle af de her opkøb. Så det har været en udfordring for Royal Unibrew. De havde dog købt så meget, at man begynder lidt at være sådan lidt talforvirret, fordi der er kommet så meget ny omsætning ind i virksomheden, så det er sådan lidt svært at sammenligne Royal Unibrew nu med Royal Unibrew i 2019, før man lavede alle de her opkøb. Ikke? Så derfor skal der komme, altså det kan være ret betydeligt, hvis de får forbedret mange af de her virksomheder. Der er nogle af dem, der går relativt godt, ikke? Men særligt hvis man får forbedret de to forretninger, som man er ved at lægge sammen i Norge, som er Hansa Borg-bryggerierne og Solera, som man er ved at slå sammen til en stærk nummer, lidt afhængig af, hvad man kigger på, nummer 2 eller nummer 3 i det norske marked på drikkevarer. Hvis de formår det, og formår at få profitabiliteten op på noget af det, vi kender som Royal Unibrew, så kan det blive meget positivt. De har ikke bevist det endnu, de kunne finde ud af det dengang, man købte Hartwall-bryggerierne i Finland, som jo går rigtig, rigtig godt. Har de været rigtig dygtige til at få profitabiliteten op? De har været dygtige til det med deres opkøb i Italien, som hedder Crodo, og nogle forskellige andre steder. Ikke? Så vi ved, de historisk har kunne finde ud af det. De har haft nogle udfordringer nu, men så er det, man spørger sig selv, hvad kommer til at kommer historien til at gentage sig, eller hvad skal der ske? Men det er bare en del. Så har man købt i Holland. Det fylder også rigtig meget. Ikke? Så har man også haft nogle tidligere udfordringer ved, at profitabiliteten har været lidt lavere, end man forventede, da man købte det op. Hvis de kan få den profitabilitet op, det kan man nok ikke i lige så høj grad, for der er ret meget sodavand i den forretning. Det er så en anden sag, men hvis man kan få den profitabilitet op, så er der også ret meget at hente. Og så kommer Royal Unibrew til at blive et meget større bryggeri, end det har været historisk. Men der ligger nogle ting der, som bliver arbejdet med, som er transformative for virksomheden, og dermed interessant som aktie. Ret mange gode takter, kan jeg høre, men de skal lige have lov at bevise deres værd, inden vi sådan for alvor køber ind på de historier. Godt. Vi sætter lige ølene på bordet, og så hvis I tager headset på, så kan I nemlig lytte med. Vi har nemlig fået Anders Bæk med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen, Bodil. Civilingeniør. Man bliver helt øltørstig. Ja, vi må ud og have nogle øler bagefter. Du er civilingeniør og privat investor, og så er du altså en del af vores investeringskonkurrence her i Millionærklubben, og du har særligt fokus på AI og på tech-aktierne. Anders, det har jo været sådan en ret hæsblæsende periode for tech-aktierne her de sidste mange måneder, og de synes sådan set kun at tage bare én retning, og det er altså op, og det kan man måske godt finde mange gode grunde til, men jeg ved også, at du for tiden går og funderer en lille bitte smule over, om vi er der, at der er sådan decideret bobleterritorium rundt om de her tech-aktier. Hvad er det for nogle tanker, du har om det her felt? Ja, altså det synes jeg jo hele tiden, man skal have for øje. Altså hver gang, at vi ser nogle store aktiestigninger, så er det, man er nødt til at spørge sig selv, om vi er på vej ind i et bobleterritorium. Og det er jo egentlig tilbage til Warren Buffetts famøse sætning, det er med, at han siger, when others are greedy, be fearful. Så når andre er gode, så skal man måske begynde at være lidt mere frygtsom. Så det er væsentligt at spørge sig selv, er vi på vej ind i en regulær AI-boble? Fordi det er jo AI-teknologien, der ligesom har sat gang i de her store stigninger. Det gælder jo både for Magnificent Seven-selskaberne, anført af Nvidia, der er afsted med 50% bare siden års begyndelse, og Meta, der er afsted med 30%, og Microsoft med 10%, og det gælder også aktier uden for Magnificent Seven, altså med Arm Holding, der lige steg med, var det 100%, den fik så et lille nyk i går nedad, men så Arm Holding og ASML og TSMC. Det der er jo så væsentligt at gøre, det er at kigge på tidligere bobler igennem historien. Og, nogle af de bobler, jeg har dykket, eller den boble, jeg især har dykket rigtig meget ned i og studeret og forsket i, det er jo dot-com-boblen, altså eller internet-boblen, som vi så i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Og det, jeg fandt ud af der, det er, at der var tre store faresignaler. Der var tre store faresignaler, som der pegede på, at vi måske var på vej i en boble. Og de tre faresignaler, hvis jeg sådan hurtigt skal gennemgå dem, det første, det var, at vi så enorme price-to-earnings-multipler. Altså, den gennemsnitlige price earnings i tech-sektoren, den var på et tidspunkt på plus 100. Det er jo nogle ekstremt store værdiansættelser. Nummer to, det var, at vi så en stor eufori, og vi så rigtig mange børsnoteringer og mange selskaber, der sådan lidt ukritisk plastede et internetmarked på sit eget firma, selvom man reelt ikke måske var førende på internet. Internetteknologi. Og nummer tre, det var, at man begyndte at se, at mange investorer, de begyndte at bruge andre metrikker, for at man glemte sådan set fundamentalen og brugte andre metrikker for at retfærdiggøre de her høje prisansættelser, som der var på vej op i himlen, og blandt andet under dot-com-boblen. Det man så, det var, at mange de retfærdiggjorde det ved, i stedet for at kigge på regnskabstal, jamen så kiggede de på brugerantal. Så det er sådan de tre faresignaler, som der især gjorde sig gældende ved dot-com-boblen, og den sprang jo som bekendt i starten af nullerne med mange, hvor mange selskaber jo tog et ufatteligt dyk. Og med de tre faresignaler i mente, Der er mit svar på spørgsmålet, står vi så over for en AI-boble? Det er, det forventer jeg, det gør vi ikke lige nu, men vi har potentiale til, at vi kan gøre det fremadrettet. Så det lyder til, Anders, at du ikke sådan, at du begynder at trække penge ud af din egen portefølje? Altså, du er sådan set ikke bekymret? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes helt sikkert, det er noget, man skal have for øje. Altså, jeg vil sige, hvis vi går, lad os sige, et eller to eller tre år frem i tiden, så er det måske godt noget, vi kunne se ind i. Men det, jeg hæfter mig rigtig meget ved, det er price to earnings. Vi kommer ikke ud af, at price to earnings, altså kiloprisen, det er den absolute bedste målestok, eller det bedste pejlemærke for at se, hvor vi er på vej hen. Og det man skal huske på lige nu, det er, at det kan godt være, at Magnificent Seven-selskaberne, mange af dem, de har haft nogle store, store stigninger, men fundamentalerne har for de fleste fulgt med. Så det vil sige, selvom at mange selskaber er stedet, så har bundlinjen vokset tilsvarende. Og det, jeg glæder mig rigtig meget til at se lige nu, det er, når Nvidia de kommer ud med deres kvartalsregnskab her i næste uge, fordi det er jo lidt outlieren. Altså, de handles lige nu i en price to earnings på 90, så man kan sige, det kan godt bære det, hvis de viser, at bundlinjen den har haft en stor reel vækst, så vil de godt kunne bære det, men hvis ikke, så har de altså også et relativt stort fald i vente. Anders, det kan være, at det hele det bliver sådan løftet eller blev løftet op af, hvad skal man sige, chiphistorie og AI-bølgen, som har fået euforien tilbage i et eller andet marked, men det lyder som om, at der også er sådan en god grund til, at det kører. Men altså, jeg kommer bare til at tænke på sådan noget indgangsbarrieren til det der AI-marked. Er det sådan, er det let at komme ind og blande sig? Altså, skal de forvente konkurrence fra andre spillere derude i markedet? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis vi står for en AI-boble, så er det jo især vigtigt, at man investerer sig ind i de stærke AI-selskaber. Og det vi ser lige nu, det er ligesom vi så, det er jo et af de faresignaler, der potentielt kunne være, men ligesom vi så, at der kom mange internetselskaber, mange der bare, du ved, som sagt, ukritisk bare plastede et internetselskab på. Det samme ser vi nu i A-industrien, at der er gået, altså jeg skulle lige før sige, en hver og sin mormor plaster nu et AI-markat på sin forretningsmodel, selvom man reelt ikke har noget med AI at gøre, eller i hvert fald ikke udvikler konkurrencedygtige AI-systemer. Så det betyder altså, at der er mange falske AI-selskaber og relativt få ægte AI-selskaber. Og jeg stiller sådan tre konkrete krav. Det vil man også kunne se på de selskaber, der er i min portefølje. Jeg har tre konkrete krav, og hvis jeg meget, meget hurtigt må gennemgå dem. Det første krav, det er, man skal spørge sig selv, udvikler selskabet sin egen AI-teknologi? Et eksempel til det er, lad os tage et selskab som Snap, altså den der udvikler Snapchat. Der har været et stort palaver med det her med, at de for et års tid siden udgav de den, der hedder My AI, altså at brugerne kunne sidde og chatte med sin egen AI i Snapchat. Man kunne få anledes til at tro, at det var Snapchat selv, der udviklede den. Men det er det egentlig bare ChatGPT, som de har pyntet op som en AI. Så det er det første krav, jeg stiller. Nummer to krav, det er, har de en stor brønd af data? Fordi det kræver så stor en datamængde at træne de her AI-systemer. Og derfor er det er jo blandt andet derfor, jeg har selskaber som Meta og Microsoft og Apple og Tesla i min portefølje. Og nummer tre, det er, har de store kapitalreserver. Fordi at komme ind i det her AI-space, det er så ikke noget, man bare lige kommer ind i med et par millioner dollars i angel investing. Det kræver mange, mange, mange milliarder dollars i investering, og i lang tid, der vil det være en underskudsforretning. Altså lige nu er det rent faktisk underskudsforretning at gå ind i A-industrien med den undtagelse af Nvidia. Det er rent faktisk kun Nvidia, der lige nu tjener penge, rigtig, rigtig gode penge på den her AI-eufori. Så det er sådan de tre krav, jeg bruger til at sige mig igennem fra de falske til de stærke. Okay, så det er altså de store selskaber, man skal holde øje med, og det er så også det, du gør i din millionærklub-portefølje. Du er op med 4%, hvis jeg kigger på Saxo Banks hjemmeside. Og Anders, en af de selskaber, som du lige nævnte, er Apple, som du altså har liggende i porteføljen. De har jo lige været ude med deres nye kæmpe brille, skibrillen, eller hvad man skal kalde det. Vision Pro er kommet på gaden, og den koster jo, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner. Meta har tidligere forsøgt at være på gaden med den slags, men floppede med det. Altså, er der noget interessant i, at de lige pludselig kommer med den her brille? Altså, jeg er faktisk selv lidt skeptisk. Som du selv siger, Apple er jo en af mine store positioner, så selv, det er jo klart, jeg håber på, at de lykkes med den her den her VR-brille, og måske lige for lytterne, hvis jeg lige ganske kort skal forklare det, det er jo som sagt en virtual reality-brille, så det vil sige, det er sådan nogle store, ja, der er lige nogle skibriller, ikke specielt handy, men nogle store briller, man tager på, og så kan man egentlig, så befinder man sig i sådan en virtuel verden, hvor man kan sidde og arbejde fra, man kan sidde og se film på store skærme og så videre. Og jeg er som sagt lidt skeptisk på det. Altså hvis man læser de mange anmeldelser, der er kommet, jamen så er der egentlig mange, der er begejstret for det her produkt og kalder det den næste iPhone. Men problemet, jeg ser for det, som du selv siger det her med, at Meta har jo forsøgt, og indtil nu, de forsøger stadig, men indtil nu har det jo været et ret stort, har det været noget en dødsejler. De har jo tabt de mange, mange milliarder dollars i underskud. Og med Apple, de har lavet et rigtig flot produkt, og ingeniørmæssigt er det meget, meget, meget flot håndværk. Men jeg ser, at de mangler lidt en killer app. Altså, de mangler lidt et stærkt brugsscenarie, der skulle gøre, at man tager de her store briller på og går ind i en alternativ verden. Og det ser jeg lidt mangler. Altså, grunden til, at iPhone og smartphone slog igennem, at det omgående kunne vi jo se, at der var altså rigtig mange brugsscenarier til den her lille enhed i vores lomme. Jeg ser lidt, der mangler det for de her briller her. Okay, ja, yeah, strangest things have happened. Så det kan sagtens være, at vi lige pludselig render rundt med de der briller alle sammen. Nå, vi får se, hvordan det går, Anders. Tiden løber fra os. Jeg bliver nødt til at slippe dig her, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. I lige måde. Hej igen. Hej. Og lad os hoppe tilbage til øllerne. Skål, de herrer her i studiet. Ja, der er kommet et par spørgsmål ind, som handler om øldebatten, og der er en, der skriver bare, hvad med Heineken? Og de er jo altså kommet med regnskab her til morgen, André. Du dækker den jo ikke, men har sådan lige løbende, eller hurtigt været igennem. Hvad er der noget, sådan, der stak i øjnene på dig? Ja, altså ikke sådan af større ting, bare lige kort ridset op, så har Carlsberg jo givet os deres tal, og derfor så bliver det lidt mindre relevant med Heineken. Men de giver os en guidance, hvor de forventer, at deres organiske EBIT-vækst, hedder det, skal vokse med lav til høj encifrede tal i 2024. Og hvis man sammenligner det med Carlsberg, så siger de 1-5%. Det er jo sådan noget, der lyder til lav til midtcifrede. Så det er sådan en lidt mere optimistisk guidance. De er så ikke direkte sammenligning, fordi der er nogle andre markeder, der gør sig gældende og sådan noget. Ikke? Men der var ikke sådan meget at læse ind fra Carlsberg, hvis vi skal holde det kort. Så kan vi lige nå et spørgsmål mere. Det er fra Thomas. Han spørger, kunne Carlsberg eventuelt være interesseret i at opkøbe Molson Coors? De hedder TAP i tickerkoden, hvis man selv vil ind og kigge lidt på dem. De er nummer 1 i England og i Canada, og nummer 2 i USA, og de har også forretning i Østeuropa. Kunne du se det for dig? Ja, altså det er jo altid interessant. Det, der har været, altså hvis jeg bare taler om det generelt, uden at sprede nogle opkøbsrygter, så dengang, at Jacob Aarup kom til, så var man rigtig bange for, at Carlsberg skulle begynde at købe en hel masse selskaber, fordi at de skulle udvande den her Kina-eksponering, som de har. Men det har man talt lidt ned igen, og de har også sagt meget klart, at det ikke er det, vi kommer til at gøre. Til dels fordi, der ikke er noget til salg, og til dels fordi, at man er interesseret i at forbedre, hvad hedder det, profitabiliteten. Okay. Så det ser du ikke lige for dig? Der kan altid komme noget op, ikke? Men altså... Ej, det var så også en af de lidt større og mundfulde. Det er en ret stor mundfuld, og Carlsberg har haft udfordringer med opkøb tidligere hen, så ja, okay. Fun fact, jeg var lige inde og kigge på nogle af de her bryggerier i går, selvfølgelig, da jeg vidste, du skulle komme, og der så jeg, at Molson Coors, det var altså dem, der opfaldt dusølen. Ja, så fik vi det. Men altså, det sidste, jeg alligevel vil sige, som vi ikke har noget at få talt om, det er, at altså, det fantastiske ved at dække bryggerier, det er jo, at det er sådan kerneeksemplet på, hvordan man laver en værdiansættelse. Ikke? Altså, jeg underviser selv inde på CBS i regnskabsanalyse og værdiansættelse, og når vi lærer om det, så lærer vi om, hvordan man værdiansætter sådan en som Carlsberg. Fordi de har produktionsanlæg, der er noget, de skal købe, de arbejdsbetaler, de har et produkt, man kan forstå og sådan noget. Ikke? Så jeg kan anbefale folk at prøve at kigge på den virksomhed, eller de virksomheder inden for bryggeribranchen, hvis de vil lære det, i stedet for måske nogle af alle de her AI-selskaber, fordi det er en anderledes forretningsmodel, der er lidt sværere at have mere at gøre. Og de unge mennesker, de kender helt sikkert så produkterne, præcis, som de sidder og analyserer. Nå, Michael, lad os lige kigge de sidste 20 sekunder ud på markedet. Royal, ja, Unibrew falder her til morgen. Ja, ja, Carlsberg og Royal Unibrew, de tager nok lidt ned på Heineken. Heineken falder 5%. Det er lidt sådan lidt til den bløde side, Heineken, uden at vi skal lave et read-over. Altså, det var under forventningerne, ikke? Og under, også hvis man ser i forhold til 24, så under forventningerne. Så man ellers, så, som jeg siger, vi ryster alting af os lige nu, og det gør vi sådan set også i Danmark i dag. Det er vel det, der er hovedbudskaberne. Handler i et lille plus, og det er jo dejligt at se, at det også kan gå godt, selvom det gik skidt i USA. Vi sætter et punktum der. Michael Friis Jørgensen og André Thormann, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag til Ølsnakken, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.